inside. Γεια σας, και σήμερα ξεκινήσαμε με τους Μιος, καθώς είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα άλμπουμ αυτής της χρονιάς, ο δίσκος τους που βγαίνει στις 5 Ιουνίου. Ξεκινήσαμε με το Dead Inside που ανοίγει το άλμπουμ των Μιος. Το άλμπουμ λέγεται Drones και περνάμε σε ένα δίσκο που υπάρχει στα δισκοπολία, έστω και σε πάρα πολύ μικρές ποσότητες, παρόλο που είναι ένας από τους πολύ καλούς νεότερους τραγουδοποιούς. Πρόκειται για το καινούριο του Sufjan Stevens, από όπου θα ακούσουμε το 4th of July. Thank you.

comfortable in chaos. And I was on the island and you were there too, but somehow through the storm I couldn't get to you or Saint Jude. Somehow she knew. And she came to give a blessing while causing devastation, and I couldn't keep my mouth shut. I just had to mention, grabbing your attention. Saint Jude, the patron saint of the lost cause. Saint Jude, we were lost before she started. She whipped around us. Saint Jude. Maybe I've always been more comfortable in chaos. Saint Jude. Saint Jude. Trying to find the meaning and lost revealing, and lost revealing. And I'm learning, so I'm leaving. And even though I'm grieving, I'm trying to find the meaning and lost revealing, and lost revealing. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ της Florence and the Machine, Saint Jude. Εν τω μεταξύ μου ήρθε ένα μήνυμα λίγο πριν που γράφει η κορυφαία pop star και βρισκόμενος στο ζενίθ της δημιουργίας του Kendrick Lamar. Περίμενα περισσότερα από αυτή τη συνεργασία, ο Γιώργος από την Αθήνα. Γιώργο, τι περιμένεις πια? Είμαστε στο 2015. Δεν μπορούν να υπάρξουν αυτά που φανταζόμαστε και αυτά που υπήρξαν στο παρελθόν. Όλα είναι υπομένα. Άρα λοιπόν, τι περισσότερο θα μπορούσε να ήταν? Ναι, είναι η κορυφαία pop star του Κερούμπας και είναι και ένας από τους πιο ενδιαφέροντες μουσικούς, ο Kendrick Lamar. Το τραγούδι Bad Blood πήγε νούμερο ένα στην Αμερική αυτήν την εβδομάδα και η Taylor Swift συνεχίζει να είναι στο αποκορύφωμα της καριέρας της. Ακούστε την. So take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Hey, I can't take it back. Look where I'm at. We was OD like DOC, remember that. My TLC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark cart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. Better yet, respect and quite sincere no more. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. 'Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Hey! Now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby, now we got bad blood. Hey! Remember when you tried to write me off? Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Follow procedure, remember? Oh wait, you got amnesia. It was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruised, stabbed in the back. Λοιπόν, εδώ κάτι έγινε με το μηχάνημά μας. Θα το ξανακούσουμε το κομμάτι με την Taylor Swift και τον Kendrick Lamar. Είναι το νούμερο 1 της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα. Η pop είναι αυτή που ακούσατε. Τα τραγούδια είναι τόσο πολύ τυποποιημένα πια, που δεν έχουν την αυθεντικότητα της pop μουσικής όπως υπήρχε κάποτε. Είμαστε στο 2015. Το συγκρότημα Death Cup for Cutie. Από το νέο άλμπουμ τους Little Wanderer. You sent a photo out your window of Tokyo. Told me you were doing fine. You said the cherry blossoms were blooming and that I was on your mind. But I couldn't make you out through the glitches. It's how it always seems to go. So we say our goodbyes over messenger as the network overloads. When the network overloads, you're my wanderer, little wanderer, off across the sea. You're my wanderer, little wanderer, won't you wander back to me, back to me. Always fall asleep when you're waking. I count the hours on my hands, doing the math to the time zone. You're out an unseen part of the plan. But if you won't be my bluebird returning, then I will be your evergreen, standing tall on your horizon, guiding you home. Guiding you home to me. You're my wanderer, little wanderer, off across the sea. You're my wanderer, little wanderer, won't you wander back to me. You're my wanderer, little wanderer, how I wish that you could see. Little wanderer, little wanderer, how I need you back with me, back with me. You sent a photo out your window of Paris. What you wish that I could see. But someone's gotta be the lighthouse, and that someone's gotta be me. And I hope your absence makes us grow fonder. I hope we always feel the same. When our eyes meet past security, we embrace in the baggage claim. Kiss in the baggage claim. You're my wanderer, little wanderer, off across the sea. You're my wanderer, little wanderer, won't you wander back to me. You're my wanderer, little wanderer, how I wish that. Το συγκρότημα είναι από τα ενδιαφέροντα καινούργια του εναλλακτικού ρόκο. Είναι η Death Cup for Cutie και το Little Wanderer. Ο Τρίφωνος Αγαπίου σήμερα είναι στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαρυφάλου. Στο τηλέφωνο 211-365-9095 υποδείξεις και ερωτήσεις. Επίσης, μηνύματα γράφετε SMS, Βήμα FM, διάστημα αποστολή στο 54010. Email live papaki vimafm95.gr. στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Πάμε στις ειδήσεις. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλό απόγευμα, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Η συμφωνία μπορεί να κλείσει έως την Κυριακή, επιμένει η κυβέρνηση, παρότι οι εταίροι υποστηρίζουν ότι απομένει ακόμα αρκετή δουλειά. Σε συνεργασία με τους θεσμούς κάνουμε τα πάντα ώστε το σενάριο χρεοκοπίας να μην έχει καμία υπόσταση. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αυξημένο κίνδυνο χρεοκοπίας. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου δεν θα υπάρξουν αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Προβλήματα στην ασφάλεια των αεροδρομίων κατήγγειλε στον Βήμα 99,5 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Πολιτικής Αεροπορίας. Κανένα θέμα ασφάλειας για τον ελληνικό ενέριο χώρο και τις πτήσεις, απάντησε μέσω του σταθμού μας ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Πύρτζης. 48 ώρες απεργία για την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στην πολιτική αεροπορία. Μέχρι τις 9:30 το βράδυ κατάθεση των δελτίων για τα 7 εκατομμύρια ευρώ που κληρώνει απόψε το Τζόκερ. Στα αθλητικά για τον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, αυτήν την ώρα παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βελτίωση του καιρού με ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ψωνίζετε φρέσκα, ψωνίζετε οικονομικά στο Μαρινόπουλο. Από 5η έως Σάββατο με την κάρτα Club στα Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour. Μπανάνες 1 και 15 το κιλό. Μελιτζάνες Κρήτης 1 και 9 λεπτά το κιλό. Πιπεριές πράσινες Κρήτης 1 και 19 το κιλό. Και φρέσκος ολομός Νορβηγίας σε φέτες 8 και 99 το κιλό. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Τώρα, Amstel Radler με Guarana. Μια έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας με 0% αλκοόλ. Νέα Amstel Radler Guarana. Ανακαλύψτε την. Επόμενος ακροατής. Καλησπέρα ρε φίλε. Μιλάμε. Έχω τσατιστεί. Έχω τσατιστεί. Με το προηγούμενο τα έχω πάρει. Αυτά που λέει και ο τριωμαδάρα μου. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο για να πω δόκιμα τη γυναίκα μου. Φίλε μου, δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Κάτσε και από το κοιμάται ο γιος μου. Ακούστερα. Πάλι δεν σε ακούμε. Κάτσε να πάω στο άλλο που κοιμάται, πεθαρά. Και να την ξυπνήσουμε, αυτή δεν πειράζει. Ο Τάκης, που δεν μπορεί να μιλήσει μετά το μεγάλο ντέρμπι, αλλά δεν σταματάει να μιλάει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στα μεγάλα ντέρμπι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πριν 10 χρόνια, δύο πανίσχυροι ενεργειακοί όμιλοι, ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα και η γαλλική Gaz de Françoise, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν τον Ήρωνα. Η επένδυση που ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορά στην κατασκευή και λειτουργία δύο εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Φίβα της Βιωτίας. Αυτό δίνει στον Ήρωνα τη δυνατότητα να παράγει και να παρέχει 10 χρόνια τώρα ηλεκτρικό ρεύμα σε ανταγωνιστικές τιμές σε εκατοντάδες μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 213-0333-000 ή στο iron.gr για το ρεύμα και τις δικές σας επιχείρησεις και κάντε το λογαριασμό. Ήρων. Έχει ρεύμα. Απλή ή σούπερ. Απλή. Το γεμίζω κύριε. Εξαρτάται. Από τι. Πόσο θα μου την αφήσεις. Πριν αρχίσετε παζάρια για τη βενζίνη, ο Τογκάς Τσοπελογιάννης. Για έως 50% οικονομία στα καύσιμα, σύστημα υγρεριοκίνησης από 13 ευρώ το μήνα, χωρίς προκαταβολή, ακόμα και χωρίς πιστωτική. Καλέστε 210-2835-840. Ο Τογκάς Τσοπελογιάννης. Πάντα δίπλα σας και πάντα κερδισμένη. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλοκαιρινό μπαζάρ βιβλίου του Βήμα FM 99,5. Ένα βιβλίο, ένα ευρώ για ένα καλό. Γιατί έχω απόψε ραντεβού, το πρώτο πρώτο ραντεβού, αγάπη μου με σένα. 4 με 7 Ιουνίου έχω απόψε ραντεβού, ραντεβού με σένα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ραντεβού στους κήπους του Μεγάρου Μουσικής. ελάτε να διαλέξετε κάποιο από τα 250.000 βιβλία των εκδόσεων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και για καθένα από αυτά δωρίστε 1 ευρώ στο Ίδρυμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Όλα τα χρήματα θα γίνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες που στερούνται ακόμη και των βασικών αγαθών. Καλοκαιρινό φιλανθρωπικό μπαζάρ βιβλίου του Βήμα FM 99,5. Έχω απόψε ραντεβού, ραντεβού με σένα. Ένα βιβλίο, ένα ευρώ για ένα καλό. 4 με 7 Ιουνίου, ραντεβού στους κήπους του Μεγάρου Μουσικής. Αγάπη μου με σένα. Σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 1908, γεννήθηκε ένας Άγγλος συγγραφέας που έγινε διάσημος για τις ιστορίες του θρυλικού James Bond. Έφυγε από τη ζωή στις 12 Αυγούστου 1964. Έτσι λοιπόν μόλις πρόβλεπε να δει τις πρώτες ταινίες και ούτε καν έχει βέβαια εκεί που θα έχει πάει, ίσως μπορεί να αντιληφθεί το τι γίνεται με τον James Bond που περιμένουμε όλοι ακόμα και την καινούργια ταινία του τόσα χρόνια μετά την πρώτη. Να θυμηθούμε το θέμα που το ακούσαμε από το πρώτο φιλμ, τον Dr. No. Όμως σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε μια σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια, η Gladys Knight, με συνεχόμενες επιτυχίες και καταπληκτικές ηχογραφήσεις στα χρόνια της Motown στη δεκαετία της 60, του 60 και αργότερα στα χρόνια της Buddha στη δεκαετία του 70. Και μια και που είμαστε στην ατμόσφαιρα των ταινιών James Bond, θα σας θυμίσω ότι η Gladys Knight έχει πει τραγούδι σε ταινία του James Bond. Έχει πει λοιπόν το τραγούδι στην ταινία License to Kill. Ήταν η 16η ταινία της σειράς James Bond το 1989. Μάλιστα το τραγούδι αυτό έχει ένα ρεκόρ από τα τραγούδια που ακούστηκαν στις ταινίες James Bond. Είναι το πιο μεγάλο σε διάρκεια. Gladys Knight λοιπόν 71 σήμερα την ακούμε στο τραγούδι από την ταινία του 89. Away, ooh, baby,